إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عبادنا بتقليد تدعى لجولنا صلى الله عليه وآله وسلم ايها الترمن هاجون يا تغورن النبي جو الصحابه بمكه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا نيتي الله سفوري بين القران النبي صلى الله عليه وسلم صحابه بعون دنوبه جمرات منتي بين القران ايات كاو لمتين يحبهم ويحبون الله يبنجيدهم ومجيدهم kono ka de Allah manti bi ko be modjube ko be gongirantebe ulaika humus sadiqun kono ka de Allah wi be ulaika humul muflihun kono ka de jomiraado subhanahu wa ta'ala haali golle mabbe modje kewde manti be do hen kanko odo annabi jo sahabaabe makko o wi kadi idi be nadde diina l'islam idi be hen me kadi arobe ciagal be mbawa fodde mabbe mbawa heftade be dum ko Allah wi non لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل برنا بتنا دهابا بهدفته مكة ودب نانو بالإسلام أنسا ونوندنا قيئ أمدان اللي بيارن أربع تقال فتح مكة ربما وفد مب كلهم كد النبي خير القرون قرني برمج الفوق ينتكور من أنوري بيان رو بيان ونتابين عند بيان نانو يارس iyo dum non ko dum woni ko ganda reglement dum woni ko wiya ko woni gonga ko dum woni ko tabiti ko e muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum taraahum ruk'an sujjada allay yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana kambe ko mojjer allah be tenki gorannam ko non kadi allah wi sa yibe tan andana jese battino mbari so julde ayan jese de na tir allah wi ko ni sifuri be tawrita ko dum woni ha joni ganda sifa mabbe der linjil jomiraado manti be do gonnam dum wadi sa hali hala annabi jo sahaba woni hali qur'ana e hadiseji kalama en taw gonna hala mabbe are qur'ana hala mabbe are hadiseji e hande gonduden do biite do Ju'ayl ibn Suraqa eden gandi o do sahabi yanki ko marfu'u zikri wiete ko neddo inde mum mawne der sahaba haysu askungo anda ka hay linyul makko ni lural inen ko to o jeya walla ga o jeya anani kono ganda kambe be gondano ko nden hunde kambe golle modje wonno haaju mabbe hada rajulun min khairatir rijal burdo modjude warbe gore nam ko non gadi ko nan tarikh ganda hala makko hali ha joni ganduda hala ga hala non askuma ko walla lenyol makko dum don ben jaajinaaki en kono kam haala gollal makko e moƴƴere makko e yankinaare makko e mantugol annabijo dow makko ɗum koye ɓe kaalide wannam kamɓe ashabu siyar en ɓe hawa ha joni ɓe lurodiri asko ngo walla hoto jeeya e leƴƴi anani ɗum noon no wawi taw kanko hoore makko himmirano nden hunde walla wonano kalannoɗo ɗen gueɗe walla taw gurnam ɗam heewirani noon ni kono won wiɓe tigi o juuti balɗe anani kono noon omo jeeyaɓe annabijo wiyanno yimɓe nan toon rubba ashas ahbara di imrayri madfuin bil abwabi law aksama ala llahi la abarra wi go annam yimɓe hewɓe nan goodi e aduna hen jeeya jomum sa yi hoore mum go annam terɗe mum fof no fundi no fundi go annam batte ndiyam ni ko ɓina looti heewani heɓatako so jiiɗa ɗum fof no furɗi koye leydi leloto wonno ala ko satti hakkunde mum e leydi no ɓorni limce mum wonno ala comci goɗɗi ko ɓorni to ali fof koko yawani kay to haali fof wiyete ko sukku anani wonno ko miskino ko hofuru yornu o wi ɓenne keewi aduna he kono kala koɓe ñaagui allah waɗananɓe batte ɗiggere mabɓe batte moƴƴere mabɓe allahu akbar ndeka moƴƴere go nam bani adama moƴƴuɓe waliyaɓe allah allah koko suuri ɗum e nder dental he wona ganduɗa fawaki ganduɗa e jaaji neɗɗo walla juutede mum walla asku mum walla yettode mum walla ganduɗa wurte mum walla wurtulu mum ala ko moƴƴere nde ko ɓernde nde wonno gorko kanko oɗo andira ko needi makko e moƴƴugol makko jikku moƴƴugol makko diine anani ɗum wayi kanko oɗo gorko eɗen gandi diine l'islam kañum koko fondi hakkude yimɓe fof banggal haqqeji amma ɗi kay hay goto wiyata kene ɓuuri goɗɗo sona kulol allah e golle moƴƴe so neɗɗo ɓurima hulde allah on daɗima wonda heftade mum so allah fabas so ɓurima golle moƴƴe kadi gasi on kadi heftade ɗum ko noon annabio sallllahu alayhi wa sallam ɗum wono hirjini men ganduɗa e hulde allah e golle moƴƴe jomiraɗo haala ɗum e nder qouran nokkuji kewɗi gomɗinɓe allah golli golleji moƴƴi inna alladina amanu wa amilu salihati allah yimi yeɓota ko golle mon de sa gomɗini allah a golli golle moƴƴe allah inna la nudiu ajra man ahsana amal allah wi gomɗinɓe allah golli golle moƴƴe so allah wi sayjaluhumu rrahmanu wudda gonnam ko allah rokkataɓe qaboule e yiɗede gonnam e teddinede allah waɗantaɓe nden hunde anani annabio sallah sallam wi so allah yiiɗi bani adama yeenete ko dow asman haale tun kadi yeene dow leydi ga annabi wi gomɗine golle golle moƴƴe inna alladina amanu wa amilu salihati sayjaluhum rrahmanu wudda nokku goɗɗo wiya kanata lahum jannatul firdaus eyi aljanna one ko noon eɗen ñaagui allah yo allah newnan men gonɗinde allah cellugol e gollude golle moƴƴe e woƴƴede ha joni golle moƴƴe ɗe annabi wi man abda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu o wi kala mo golle mum walline ladde asku mum yettinta ɗum wurode sa wawi tinnoɗa golla golle moƴƴe beele ma yettoto yeyete to kono ana gollani cikkuɗa asku ma gona nawma toon annabi wi ala ɗum no hono ɓen yimɓe ne kewi leñol he gonam jeeya yimɓe ni ɓe gala jimme ɓe gala heyba no fewi ɓe gala jawdi ko wiyete gaari o ne hewani ko noon kono sababu ɓe badda danduɓe daaƴi puccel yawa daaɗi o saadu faqadu ɓe gardi ɓe goni hooreɓe wonno bani adama pesirte koko ɓuuri famɗude e makko ko ɗum woni ɗemgal ngal e ɓernde nde bi askarayhi qalbihi wa lisani so ɓernde ma moƴƴi ɗemgal ma a wawani ɗum a wurti ɗum haalde ko moƴƴi gasi anani bani adama ko ɗo pesirte laabi chaklihi wa jamali wona batte omo juuti walla ko birbirde walla ko kaccor walla ko tukkal walla ganduɗa ko neɗɗo ganduɗa ko garinte ala ɗum ɗon fof banggue jomira to a rokketaki hen baraji baraji ɗi fawi koye golle ɓernde nde e ɗemgal ngal haala ko moƴƴi wona aɗa rani walla aɗa wojji walla aɗa yooɗi walla aɗa garɗi walla aɗa heewi jawdi laada hamata sarwa anani wona asko ngo ganduɗa ko ni ko ni woni tanum kaari mamum mani ala laadu yo e chohra wona bani adama peesirtake batte inde makko ne yalti banggueji foof ɗum rokkani mo baraji ɗi ɓayri wona moƴƴere kay o innamal itidadu endahu bi tayibil ay ko ganduɗa ko ganduɗa ko wiyete jikku o e golle moƴƴe ɗe o salamatul jawhar o safa laabde nder o so laaɓi wi certan gasi kanko oɗo sahabi yanki biyeteɗo juayl ko sahabiyun jalil o yiiɗi allah yiiɗi nelaɗo allah allah yiiɗi mo nelaɗo allah yiiɗi mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonam na andi tigui valeur makko wonno annabi jogui o annore annabagal so yi gonam yimɓe jeeyaɓe allah moƴƴuɓo mo faama ɗum ha joni noɓe mbayi ni wonno ko noon jomiraɗo woni ko dardi men o wi woma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum andana allah yi wona jawɗele mon de walla oɗon kewi ɓiɓɓe ɗum yettintamono allah de ɗum ɓaɗintamono allah allah wi ko illa man amana wa amila saliha gomɗinɓe allah golli golleji moƴƴi fa ulaika lahum jaza'u dhi'fi bima amilu wahum fi lgurufati aminun ya suratu saba e joni kanko do Ju'ayl mbiɗen inne nde an ha ara ko ɓuri hewde masadiruji inne nde wonde wiyete ko Ju'ayl. Ju'ayl noon eɗen gandi ɗengal arabe no wawi wonde kowoyel tan koɓe jinniranno hanke. Eɗen gandi Abu Zarri mo kalɗen ɗo Jundub, eɗen gandi Jundub ko kiirire tan kiiri jombo, hon ɗum on saɓe jinniranno wonno ko weeyo environnement o koɓe jiyata koko ɗum yimɓe kewno innirede. Jeeya neɗɗo no wiye kooba en, neɗɗo no wiye lella en, neɗɗo no wiye ni tan, ɗum ɓurno hewde. Nani kanko ne koni o wiyeteno suyama Ju'ayl noon, Ju'aylu o ko famɗinde tan. Anani anani koowaji goɗɗe ne goni toon tan, ɗum no wiyeteno Ju'ayl. Anani tasgiru Ju'ayl ibnu Suraqata noon o wiyete noon ganda ɗum woni ko ɓuri hewde masadiruji ko ɗon tan haadi inde makko nde. Eyo askugo kamɓe goɗɗoyanen wiye ko dumayri yanke, ɓe mbi ala o askinte ko dumra, ɓe mbi ala ko rifari yanke. Leñol Abu Zarri arnoɓe towngol, ɓe mbi ala wona rifar ko sahalabi yanke. Ɓe kaali tan gueɗe kewɗe holla tan kan no kabila makko andaka tan no fewi. Kono ibnu Saadi gañum haali deftere makko At-Tabaqat o wi innahu adidu li bani sawad, o wi ko yantere leñol bani sawad. So wiyama adi tan firte he toon ko yantere, o jeyaka kono ko ɓuri wonde kay arja kay wonde ko ansari yanke kay. Anani par ce que kanko kam haala makko arani to makka to no fewi, kono madina ga tan haala ka ɓuri yaltude. eyyi kanko Ju'ayl o noon o naati dine l' islam gila nde feñi to madina ɗo. On sa gila madina wiye Yasrib, anani o naati dine l' islam goyonnam o jeyano koye waski miskinaɓe julɓe, kono ko kullo Allah. Ko wiyete kadi o arsiginaka wiyete yodde yeeso ngo ala yeeso ngo wonano yorgo no fewi. eyyi ko hon noon kadi noon sa yimo tigui andan ko noon kadi hon noon kanko oɗo. Hay inde nde kadi noon nde wiyete dani eɗen gandi fo wona inde kadi yonde no fewi. Won ganda o rendini ko wiyete qubul wajhi qubul ismi qubula no sa yimo kadi no wayni kadi wonno koltu o yoɗani kadi to jiiɗa fo ɓorni dappude makko e limce makko. Kono jomiraɗo wonko waɗanimo razakahu imanan qawiya, imanagal cembugal wa mala qalbuhu birrida, ɓernde nde ko weltade tan e yidde Allah, yidde nelaɗo Allah. Ɗum waɗi kanko adi no nangir ɗum ko caggal jungo hay batte wondanoko. Noon tigi annabijo wi, annabijo wi inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, Allah darata ngariji mon ɗi mbaadi moɗon jooɗi walla jawɗele mon ala. Allah darata ko ɓerɗe mon e golle mon, walakinnahu yanduru ila qulubikum wa amalikum. eyyi ko gorko kay mo welaniɗi ko noon ko gorko hatta ko rajuɓe kay tigi tigi. Annabijo noon sangi inne nde, wonno annabijo noon sanganno hen ɗeɗon inɗe e inniraɓe hon ɗeɗon inɗe. On garnoɗo wi wiyete ganduɗa ko feetere o sangi, goɗɗare wiyete ko ƴagguɗo o sangi, watti on newiɗo oyto ari wi ko docatal wiyete honɗe inde fo mo sanganno. oɗo no siyama Ju'ayl firti kowoyel tan firtata annabiju sangi inne nde, watti mo wiide Umara. sen jeeyi ɗum no Saadu ko namno haalan men ɗum nder deftere makko At-Tabaqat he, wonde kanko oɗo annabijo sangino inne nde tigui, watti wiidemo yo wiye Umara. sa ƴeewi kanko oɗo ibnu Saad o wi haddathani Yahya ibnu Abdul Aziz, o wi on ha naari ko asi ani an Umar ibnu Qatada, o wi kana Ju'ayl ibnu Suraqata rajulan saliha, o wi gorko moƴƴo Ju'ayl ibnu Suraqa, o kana damiman qabiha, o wi o welano yiide noon no fewi. omo gollidenno e julɓe ñande handag nde, omo jeyano asannoɓe gawul ɓe, ɓe gasanno gawol hoto madina naatede. annabi o sallllahu alayhi wa sallam gonnam ñande mum sangi inde nde wimo Umara, sammahu Umara. julɓe gone yimdemo gonnam nde annabijo hettanimo jimunde, julɓe na jima annabijo na yamta yanta e rajjaji mabɓe. so ɓe gari to Umara ɗo, sammahu min badi Ju'aylin Umara wa kana lil ba'isi yawman. kadi annabijo wiya zahara, so mbi sammahu min badi Ju'aylin, annabi soɓe mbiya Umara o yanta e mabɓe. wa kana lil ba'isi yawman zahara, kanko oɗo neɗɗo, kanko oɗo woni ganduɗa Ju'ayl. annabi o sallllahu alayhi wa sallam soɓe mbi Umara, ɓe wiya Umara, so mbi zahara kadi o wiya noon. anani oɗo gorko koni wano gonnam koni tigui ko neɗɗo moƴƴo ko jeyaɗo Allah moƴƴo. ko noon tigui hokka ɗumɓe kalanno e makko ko o wondaka, kanko a teddinimo walla yima ko jiɗɗa fo haaju makko. kanko oɗo Ju'ayl wondaka nden hunde. eyyi kanko oɗo Ju'ayl ko haala e sifaji makko fo famɗude jawdi e famɗude ha joni ganduɗa ko wiyete gaari ko. kono annabijo no wawi himmirande mo ni e ɓadinde mo hoore mum ni kadi omo jogui hen ha joni kadi mo ina ha sido. ko wiyete ko annabijo haali goon kala neman joguiɗa wona ha sittoɓe ma hen kulli di nematin mahsud. kono noon fama ala al ambari l fawahi min harajin ammata min shammihi zabbal wal Ju'alu. ko wiyete ko gonan puuɗi urɗinan toon, eɗen gandi insect uji goɗɗinan toon, ko wiyete hasarat poñƴi goɗɗinan toon so gari sara mum tammaya. ɗum no wona puɗi ɗi mbaɗi puɗi ɓurɗi ɗi ngala hen bakkat batte jogade mo moƴƴere yimɓe kasiruma an ala ko mbaɗɗa e joni noon ko maayi ko maayi tan gasi eɗen gandi puɗi no goodi ko wayno combe en puɗi ɓurɗi ko wiyete jari en guer geƴƴi en gueɗe goɗɗe so gaari sere mum tan heewi ko mayde wonno ko yiiɗa uuri ko no woodi gueɗe goɗɗe jiiɗa ko uuri jiiɗa ko laaɓi kanko oɗo gonnam konko oɗo joyle ko hono ni tigi mum wonde annabijo ñande handak nde hankkadi saaha baɓe enen jiima jimol ngol noon ko beele ma ha joni ɓeɓe rokkaɓe sembe koɓe gasata kono tiiɗi ko kaaƴi mo ganduɗa mettuɗo asde ɗume yeran gawol ngol ɓe tartini madina fo ha hawre nder balɗe jeegom on saaha ko ɗum so wiyete ko ganduɗa hono record ni qiyasiya ko mudde qiyasiya par ce que hono gawol ngol judde fo ala eyyi ko hon dani noon kadi kaaƴe mawɗe kadi ne palatonoɓe leydi ndi kadi wiyaɓani asde eyyi kanko joyle omo weltori nde hen hunde goɗɗam annabijo sallallah ah sallam surtout koɓe jimata ko inde makko ari hen kadi annabijo kadi yanta sahabaɓe haala inde nde so haali to umaraɗo walla to zaharaɗo o welto nden hunde o jala fa kana yadhaku masrura o yuraddiru joyle ma al muslimina ma yaqulun sen ƴeewi sharik walla sharik ibine abdillah ibine abi namre o wi o jaala joyle yaqulu min al muslimina sammahu bad min badi joyle an sammahu min badi joyle n umara owo yadhak o jala so julɓe kaali ɗum ɓe gandi kanko oɗo hay hunde o wondaka goɗnam al fuqara u yuhituna binnabi annabijo ko noon de ɓayde ko ɓeyɗo miskineɓe wiya yo won sere makko ei ko joyle ibne suraqat en annabi no horsinno hono ɓeɗo yimɓe yankiniɓe miskineɓe jaɓruɓe allah kañum en goni joɗodiɓe annabijo sallallah alih wa sallam eɗen gandi yimɓeje fafañ fafañ enɓe meeɗi arde yaroɓe becce ɓe mbi annabijo minen amin jiiɗi arde ma kono amin nefa jooɗodade e konɗo ɓeɗo min jooɗotta koye munen waɗan amin place goɗɗo taw somin gaari walla ɓe gummo ɗon ɗon jomira tillinaya qurana wi wasbir nafsaka ma alladina yaduna rabbahum bilgadati wal ashiyi yuriduna wajha wonnam aya lartuɗo no suratu ganduɗa suratul kahfi to goɗɗo nanto suratul lanami to anani jomiraɗo wi dumbu fittanuma wondude e ɓeeɗo ay jiyaɓe allah gonɗinɓe allah julɓe watto hakkille ma e ɓeeɗo kono heefereɓe aroɓe ne mbiye jiiɗi nadde dine de kono joɗata koye ɓeeɗo weddoɓe ladde hajuma oto wona mabɓe wattu hakkille ɓeɗo du ortoɓe allah yaduna rabbahum suba kay kikiɗe nan juula ala fof ko darti sona yesso allah ko mbaɗi fof ko saabu allah wala tawdu aynaka anhum ay guitema de woto du ɓeɗo de woto on guitema ga ɓeɗo wat ɓeɗo wonde mabɓe allah yumata turidu zinata al hayati dunia yumata ne jiɗɗa ko ñantugal aduna hankkadi yo ko patroneɓe goni yimɓe ma garoɓe hankkadi na coña hankkadi nini anani jomiraɗo wi ɗum ko ñantugal aduna woto jaɓde no hunde wala tuɗi man aghfalna qalbahu an dhikrina goral gongal arno e annabijo yo weyna anani allah wi woto ɗoftogal ɗo goral ngal min belsidi ɓernde mun ga jangtu amen ganduɗa ɓernde mun to qur'an harfu goto ala toon huñaki aya goto anda simore wotere ala e mun la tuɗi man aghfalna qalbahu an dhikrina mo anda e dina hay batte ko mbaddata e mun wattabaa hawa mo ganduɗa rewini tan ko belaɗe mum ɗe wo kana amaruhu furuda allah wi oɗo ngalɗo goral fiya ko makko fakiti bonande sande an mawni kinoɗa aɗa yaara becce ha mbiya yo annabijo dirtinɗon ɓeɗo jooɗoɗa in ko gonɗa jomiraɗo wi wala tatrudi alladina yaduna rabbahum bilgadati wal ashiyi yuriduna wajha anani oto riw ɓeɗo de ɓeɗo oto riwɓe de allah wi ma alika min hisabihim min shei ɓeɗo haspore mabɓe hay hunde hen ala e junngo ma alimantaɓe moƴƴi mabɓe kontantaɓe bonɗi ma woma min hisabika alayhim min shei onon fof kon maccuɓe allah anne ɓe limantama hay batte sa riwiɓe tan a tooñi fa tatrudahum fatakuna min alzalimina suratul anam yo aya batte o capanɗe joyi e ɗiɗi wonnam annabio sallallahu alih wa sallam eɗen gandi ko allah haalnim fof ko ɗum o waɗata o ɓeydi nangguitade ɓeeɗo miskineɓe ɓeeɗo ɓe jooɗottono ɓeeɗo anani ɓeeɗo ganda miskineɓe jaɓruɓe allah annabijo no yinno ɓeeɗo anani musilkine en mbiyanno kañum en dena jiiɗi nanngude daawowde kono ko sarɗe ma ɓeeɗo dirtineɗon ndi jooɗotako ɗo annabijo kadi no waɗi ɓen intéressé yo waɗi mabɓe intéressé woppa konɗo sa ƴeewi tarih o ganduɗa waɗi tafsir walla ibnu jarir ibnu abi hatim foof ɓe kaari gonam ɗum ɗo heɓra ko oɗo kabaru heɓa khabbab ibnu aras oɗo jeeya koye miskineɓe allah kañum ne jeeya annahu qala ja al aqra ibnu habis oɗo gorko mbiyeteɗo aqra ibnu habis o oyenat ibne husne oɗo ɓeeɗo kamɓe garno e annabijo fo wajada rasulullahi sallallah ma a suhayb tawi annabijo no wonde mbiyeteɗo suhayb ɓe wiytano ko arani sahabu jeena ko ta makka do jaaka gañum ko romé ko ganda ko tuba ko wonno ko yidi diine diine l'islam on ngiena ci kanko woni rabi halbay aba yahya annabi ti sowiri mon kanko woni de faye ferde mu yo makka o mara madina he fere be mbadi pittol nangi mu be jiti mon be jidi nangudem hankar kanko non o mo jogiti o yimu nyame halana mon tan tay ko jawdam mi halan mon to jawdam di woni jawn jetto on gaccion kam mimmi abone la dal ko kewno do jawde der makka buri hawnaadi hen kadi heforeɓe ɓe jaɓi accude mo kadi ko haalniɓe wattu jawdi wonɗo kadi ɓe jeehi ɓe tawi to jomiraɗo wi annabi sa sallam wi a gañima jawdi ma ndi ko dokkuɗaɓe ko an garɗa o wi wallahi a soodiɗon a sotti hoorema kono ko gañaari meeri a perdade anani allah yo minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah yeyta wona yimɓe nan ton ko joguino fo dokka cotta pittal munen batte dartoyde weeli allah o woni sahiba annabi yo rabiha albayu aba yahya ɓeeɗo wonno yaadiɓe annabijo joɗodiɓe makko nani ɓeeɗo gonanno sere makko sohaybo o ko ruumi bilal o ko habasi e ammar oɗo ay on yummum ko hedde toon jeeyete e habbaɓe en ɓeeɗo annabijo no joɗodi e mum noon joni noon aqra ibnu habis wiyeteɓe ko notable wuuro ngo gaari hankkadi uyeynata en on saaha ɓeeɗo goni yimɓe mawɓe nder arabeɓe ɓe gaari wiyetewe annabijo no joɗodi qaidan fi nasi min addu'afa omo joɗode ɓeeɗo miskineɓe gonɗinɓe allah فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم دبي جاء النبي جونا جاء دبي لو مبدي بي لو مينيميزي بي فام دين دو مان فاتوه فخلوا به بين دي النبي فقالوا انا نريد ان تجعل لنا منك مجلسا من امين جيري سومين غاري دو ورو جوجي دين امين بي دو وادنا امين بلاس بانغي تعرفنا به العرب فضلنا توكل غردو عربي بي سو غاري نغاندا تيدوغال امين من مين جورتا كو كوندو fa inna wufuda al araba taatik an noon annabijo to gonɗa fof délégation ngaji arabeɓe ɗe gara bangueji fof si tan ɓe gara min jooɗode ɓeeɗo fa nastahyi min kers an tarana al arab ma a hadihi l abud wonda min jooɗodi e maccu kono amen hanki minen kalfuno ɗumen joni min jooɗoye ɗumen fa ida nahno jiinaka fa aqimhum anna walla gacca so min gari gimminaɓe ɗon ɓe jaaha bangge goɗɗo fa ida nahnu faragna so min gaynino yiɗude ma tagɓuɗuma om tawi jiɗɗa ko joɗdade mamɓe joɗdo e mabɓe ka en shiid annabi o sallah sallam ka ɗo haala ɓeɗo haalde ka ɗo haala fo allah tellini aya qur'ana fasbir nafsak muñ dumbu hoorema wondude ɓeeɗo wala taqrudi lladina yadouna woto riw ɓeeɗo de gila joni suratul anami capanɗe joyi e ɗiɗi anani eɗen gandi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko joɗottono ɓeeɗo miskineɓe huccita e mabɓe waɗa mamɓe intéressé ko yamirode ummurade to jomiraɗo firti gorna mawto yimɓe woto neɗɗo yawo yimɓe inna allaha taala awha ileyya oyi allah wahine doomo yen jankino enen foof o yaha tawa hay goto yankinɗe hay goto ganduɗa wasata koye dow goɗɗo hay goto toñata goɗɗo ɗum woni annabio sallallahu alayhi wa sallam yamirore allah par ce que yimɓe fof bangge allah poti yimɓe kay bangge allah enen fof poti e leñiƴe yessode ɗum fof koye adama adama yalti koye leydi ala fof joguiɗo ɓuural sona ɓurɗo hulde allah jogaɗe golle moƴƴe noon foti ni foti de attaqwa wal amalu salih sona ɗum askugo so riwama enen fof koto baba adama to enen jottotto to net portude jottudi ko ɓiɓɓe adama anduɓe en kam ɓurdata wa akramu nnasi inda allahi atqahum allah haali ha lartina wi cer e nder qur'an inna akramakum inda allahi atqakum ɓuri teddude bangge allah ko ɓurɗo hulde allah anani wona bangal hajuno neɗɗo yirete ni wona batte aɗa weeli yiide walla aɗa jogui comji walla aɗa moƴƴi gaari ala wona aɗa heewi jawde walla aɗa jogui valeur a jogui teddugal ala ɗum ɗon wona qimama peeseteɗo ñande darga mansar ma e husno hayati ala qimatul haqiqa qima bani adama ko jikku o e golle ɗe fi khuluqihi wa amali ɗum aɗi hukama o en hanki gonnan ɓe kaali ɓe gandi ndeno hunde ɓe kalani yimɓe nokkuji kewɗi sen ƴewi hay sha'irun jahiliyuna ha laysa l jamalu be misan fa alamu inurdita oyi andu ganda jogade gaari wona jogade cumcu moƴƴide oyi kala ko jiɗɗa ɓoronɗa kono noon wona ɗum ɗon woni ha joni aɗa yooɗi de yooɗi ko moƴƴude jikku innal jamala ma'adinun ko wiyete ko wo manaqibun aw rasna hamda sa wayi noon tan yimɓe jiɗete tawi ka neɗɗo moƴƴo moƴƴo jikku no jiɗɗa fo ciforoɗa anani ɗum addanta yimɓe ganduɗa teddindema goɗɗo wi laysa l jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamala l ilmi wal adab jogade gaari wona jogade comcin joɗɗina ɓorno ɗina ɓorta ɗi ala anani ko yodde gandal e needi ko jogade needi ko ɗum ƴawete gonnam goɗɗo wi ajibtu liman sawbuhu lamiu lakinnama al qalbi kal fahmati konina hawni jeya neɗɗo na ɓurni daneji tal ina fa ina paasa kufna danejo wutte danejo pade danejo mukke danejo kalan danejo kono non o berne de way kono julmere ni lakinnamal khalbu kal fahmati mazahiru barraqatin tahtaha ghubarun min az-zayfi waz-zulmati saidu o xenana jalbana nikla kono non dero ko fo arshi fo won ton ko fo anani won ton ko ni bere kunus ko hasidi ko ganya ko anyan tumagu anani ko kawandum kago fo na rendina boneje der berne dem mole Allah anani goddo wi ma barra nasla sayfi ikhlaq ghimdihi idha kana asban haythu anfasahu bar ko non di oy gorko ganda wasi jogade cimji mujjo Allah wasi jogade ganda ngari oy dum don bonnani silama oy bonnani silama batte wana ga hidde oy tay silama na wili na mujji safi tan helan safi tan taja e yonde kan non wade fi dum der wana hidde ka bonnata dum ko wiyete bornade cimji mujji a haddum kayne aduna saajini hebo saajina wasa hebade unde unnade fona aduna saaji bani adama na arayma wana miskino Allah ay huda ala ala cimji kadi wada saagadi keba ha heewi almuraje bakande foko Allah rokkata bani adama kam hollama de are aduna kam ko foppol ardani hay hunde ani ko foppol joni non ko Allah rokkata jomiraade onon fo ndarde kam ganda mi hultina mon mi ko kaddule mi rokka mon cimji ha heewa anani jomiraade ko non wi tigini bani adama arde hadithul qudsi ngardon ko ngala hay hunde goor foko nan yeso nyaamu caggal foppol anani jomiraade yi ganda ndarde kam hultina mon anani mo hultina mon fa in takunil ayyamu azrazi bizzati fa kam min husam min ghilafin mukassara nitay nyalawmaaji ngare ma atampi a wasi a huli dum kadi koy aduna he woni heewi silama belka ha mayta woni koy wana kidka dum kadi no wodi e bani adam ko non gon ko non jaatirse goddo meedi arde muawiya non ko ganda miskino allah murni limchara jo non o wadi hangari gardiyam himbe fondon ko nangudem audience kala mo halde accanu ben haw yotti lamdo onon on wi jahon gassiron o do naati ha do palamga o wi wato ndar wuttamo o wi ndarta ko gondo e wutte wato ndar wuttamo o haali don jimidan o wi bismillah al ko jidda ko nide anani fulbe mi worbe gona basi saka mangulabe anani kango usama ibn zayd ibn aslama an abi an auf ibn suraqa an akhihi ju'ail o yo ya rasulullah jonno de be jahre be pine be dab kucci uhuri de ban wiro ma non ko ga keddorda innaka tuqtal ghadan annabi yi madana aduna fogo jang firtanda da maye jangonon awalisa dahru kulluhu ghadan innahu yuqalu li yawmal qiyamah wa hadan gona wite ko jangu yawmal qiyamati jangu nasarabu mu ghadan dum non kala ko arata wa wiyede jangu kala ko binnin wa wiyede hicci hanki khalas mata sagu mu inna ghadan la nadiruhu qareb ko wite nganda anani ko wite huuda ko arata ina yaa ko arata fo nganda kala ko wiya ina ara firti nganda ko yurti matan kango juwail Allah wadi wara kanya na walde uhudi ni annabi yuko hal ni mko wani konga anani neto ngannam sa gung ini Allah ahulu tanganda kumite kwa arasa jango kwa Allah jugi hande kwa Allah jugi jango kwa Allah jugi fabi jango kwa Allah jugi kubinu noko no juguri ino jogorto kwa hiddi kwa kango juwail uhuri tiki ngurnam ganda wa hawa tawa khandak wa tawa no asan no bi khandak be to madina do nani kadi annabi sallallahu alaihi wasallam midi lumtinde mo e madina do taw nyen mun annabi no yalti yo yato banil mustaliq e mbelo kanko lumtina to madina do anani kanko do musa ibn uqba ta ha hande hali hala golwole de o wi ganda kanko nonu yaadi wonde on taw no mo to walde banil mustaliq en to o wi suayl gadin taw no fatu makkata yawm hunayn fof de kanon en gandi o do jiyado allah go annam ko nidi o wano ko non innde yaltanu feewi kay e ganduda be bayde baadi ni yalta ko innde na yalti asko mo yaltani e leñul makko yaltani kono mo yalti kanko mo laati batte mo jerende sen jeewi der harise cellu nena gotul annabi juna juuri gorko wonda juwalina juudi sera makko walla annabi juna juudi o mo joode gorko goddo juwailu yurti don na ya annabi yugo mbiida e odo gorko wi annabi yo kay ko hufru yurdo ko miskinel odo gay haani so jami hebeta no so jami wuro he haanaani rokkede so haali haanaani hedanade so haali haanaani jabanede annabi ju yawo joni hedo goddo nan ara goddo ay non daga on gonen do mawdo der wuro he o wi odo gay hande ko notable o kay ko wi fof na haani jabede o kay mu ndarti bi fof na haani weltade hen rokka dum annabi yawo o mo jawida o ina buri kewdo do li kewindi o do leedi Allahu akbar o woni Ju'ayl ibn Suraqa annabi sallallahu alaihi wasallam gonan wiya nyande ko wiyete nyande annabi sanni ga fathu makkata wala ko wite ko dañano e ghanaim hawazin annabi ittina fecce yimbe hankadi joailu onor kaaka hen pourtant ko miskino sen jeewi kan halaju inda abdul barri to deftal makko ibnu abdul barri deftal makko al isti'ab o wi annabi ñen munu manti joailu hala maw ko wakkilon imanagal mun annabi jurki aba sufyan ko wite ghanaim hawazin ko hawzan wala ko dengari den naate l'islam rukko nakete madre ngelo yo annabi jawdi adda ha he o fecci kango hay mudo nawtani to madina suhayl ibn amr rukko on tema dere ngelo yo gay sahaba bi ya rasulullah atudi ha wala wa tad'u juaila ni awfi ayji fi juailu de en won annabi jahali kado o wi juailu khairum min tilail ardi mithla haula o wi juailu gotana bur kewendi beeda leydi ولكن اعطيها اولئك من ركب يدعى تالف من ووني رب توتا كون ادونا الاسلام بلا ما ناتي بي داك الاسلام نموجي دي داك دوكال نه ني دوكال نه كون ام بي داك غاندا كو جول بن جيدا كا اهل السنه كون انكا سنه دوم غا على دين الاسلام دي وندا انا ركتا هاي غور كالا غاردو ما سالا جوغي ركون سالا قال نام عالم نون دي قول معروف ومغفره خير من سرقه يتبعها kon ana rokkata miida rokkata hay goto rokkata gawla rokkata nyen rokkata nyaagoto rokkata hay goto sun an sunna ma ci ko da ko sunna gagal tan atami juuda hay onanonde so neddo are ma tan rufi idjam diyam yeso mun yeso ma yan nyaagi mam sada jogi rukum sala kala mala mo khalas non allah wi qawlu ma'rufun wa maghfiratun buri ko dokkata mo biya mu nda bari nani dum don woni ko gasata ko anani aatiha ulai ata'allafuhum o yigedo fondo kibi dum ko wonude be tan tuta kon adun belobe jiddina e ndaga dino na wadi dokkal a ha dokkal na hen waqilu ju'ailan ila ma ja'ala Allahu annahum min al-iman o ju'ail ma accira dum imanagal gongal berna makko kango hando natirta edam o gollirta dino o batte o rokkama hen hunde ay dina al-islam won natirobe han tam batte ganda ka kon aduna so boyi sa fami ndaga andan ko wona dina ko ina buri kaaga adun de fof anan o mi accidi mo imanagal makko medande o do hande batte rokkama giludo Allah rokkaka dum hadani mo wonde jul ni de annabi jugo hali ko tigi woni hikma nani goro goddo wi ya rasulullah ya ataytu ayna aruki uyena te aqra gor fo temeder o tarakta ju'ail ibn suraqata ad-dumay acci o don annabi yu ama walladhi nafsi bi yadi o mi wondiri mo fitana woni jungo mo la ju'ail ibn suraqata khayr min tilail ard kulli mithla uyena wal aqra o ju'ail o do goto na buri kewendi uyena te aqra fo sub kibina ma leedu ju'ail o buri walakin nida allaftuhuma dukkir mi dero getan ko be tabita e dina e muslima o kaltu joailan ila isu ngassir mi joailo do islamagal mu non tig nen fatu makara an nabi non tig wadi ko hebano hawazin o fetti o rokki ganda makkana be buri hewde han ko hesa mesa mabbe e dina e dani non wonde ngormade caggal mi an nabi je de waji o di jingani ko reju mu madina be dani halbe hen non ha hala ka yutti an nabi mbi annabi ju minen kay ko minen balluma beedo makkana mbino ko na barma silema jamen sojjan diijam mabbe ni de ngabbi ma mbi e barma nyado uhudi en nyado badir en an jawdi heba ma rukki bo wi aha aya nukki mo gabe tawita e diine ono be en habbi hir kambe jogur rewde mon sa dum galle babam nan do keddo to on jida yimbe na ganda ka kon aduna kon gele kon en de nakkon en kolson en onon jaado ne annabi ju tambe kippeleede be ngoy ganditi ne kambe ngani ne kambe perdani anani embi wallahi min ga sumin kibi ade yaade amen burana men hunde fof wi awonje annabi yu kanko ansari en wi kala to yimbe pecci kala to ganda wi ganda kille wi kanko e ansari en ko o habbi hirke makko rewe mabbe woni de anani annabi sallallahu alaihi wasallam wi odo mo rokkani be do ansari en ko be ju'ail odo khairum min hadha mil kewendi leydi odo bu ju'ail bu en ko hondani tigi be do jeeb Allah ko non tigi gorna kanko odo ganda wi dokkirmi be do ko be do wonira be dina o aw odo ko wite tazkiya odo ko annabi ji tigi rukki odo titre biete do ju'ail ibn suraqa anani wi kanko buri ganda aqra odo yuyena fo kewendi mabbe leydi anani e kanko kulli annabi wonde ko wite innal mala ko wite jawdi ina gas yaha ha gas kono mantore annabi ji nde do ju'ail wonta gas aduno nan haldum ha aduno gas joni be do gelo dokkano hanki ko beedo dokkano hanki gelodu uyeynata en di aqra en hoto ngoni gasi yaadi hen kanko odo ko annabi ju mantimo ko ha juuna na haale annabi ju wi odo ju'ailu goto makko no buri kewendi beedo leydi fa ya shahadatu sidq tabqa ma sahibiha kanko heddoto ko he makko dakkoto ha aduna gas haw yottodo joomiraado heba ka darajaaji tuudo der aljanna anani kanko odo juayil kadi nyene annabi jeebe biktu war walde wi'eten zaatur riqa annabi jeebe don jawdi ha heewi kadi wi'o dogo wiltuno ya madina nabe anani kanko herna e yenoyde madina nabe annabi jona artana hisi kadi be gabbinobe kay wi'etebe salawa ya anmar e dido lijji fondu gindu ki saggal fo be ndugi annabi yugo nam suggi ko tawno ton fo artir kanko juayil yo heño halano ya madina Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisso neli neddo yo ya weltino yimbe ko belma yimbe be jidmo goranda belma yimbe be batte makko hakkille gana bani adam kala gaddudo e ma weltare kabru dama kabaru bella wonta yijjidde dum anani kanko annabi yo sallallahu alaihi wasallam o hettino adon kabar ganda ko juayil odo wite bolde ghazwatu zatir riqa anani annabi yo sallallahu alaihi wasallam وما كان اختيار النبي جعال بن سراقة لمهمة التبشير بالنصر والظف إلا ليحببه إلى المسلمين بل ما جل بيد جد مغرنا وأن بني آدم على جد أن تقال أنهم كبارو بل أنني كوانا نعود جعال كوني ونريد أدنه كوانا داني كوانا ما هو يلتي أدنه كوني تو ونو دوس النبي جمانت نوم رو تيك ودون ون دين ما كو ينكي نار ما كو جد مو الله جد مو نلاد الله aw gol walde ene fone ko wonde annabi sallallahu alaihi wasallam sakiti yaade walde ko walde tabuka de nani holono ganda waqidi haade deftere makko al maghazi kono kadi hadith o hebraton go ibad ibn sariya o kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tabuk o minna annabi jongondono tabuk tanabe choyni juali ibn suraqatan kanko ganda abdullah o kunna thalathatun nalzim kanko odo halatu kanko watuno be ter kanko ibado amin gonde annabi joni non be bi o mayte koy nganda e nganda sakere ngurdam annabi jugo heno heddi bi sanga walla no wayta ni khulafa ar-rashidin am walla ko waqtuji ben o may e kono non kanko kam ko ni walla hurubur ridati dum don kadi mayde mako wada ka perjuri tan limta ka defta tarikh kono kala jiddi yide ke beedi torade tarikh juail ibn suraqa yada ko defta wi ta tabaqatul kubra li ibn sa'd e mujabu sahaba den ka deftere kadi ganda ibn qani usdul ghaba kadi ibn al-asir fi ma'rifati sahaba deftere ibn abd al-bar al-siyaba halaka aritun fi ma'rifati al-ashab deftere ni hilyatu al-awliya halaka aritun kanko do sahabi yanki beteedo juail tabaqatu al-asfiya nusira ala munbala halaka aritun al-isabatu fi tamyiz sahaba iska ibn hajar kono kadi ganda deftere ganda witana tajridu asma'i sahaba deftere wi al-jarh wa at-ta'dil kadi aritun ko deftere hajuni ganda halore as-sahih musnad anani kadi ganda gad hala makko aritun musnad to to gonnon kadi ganda deftere ganda wi'etene aw hajuni ganduda al-maghazi an-nabawiyya li abi amr halaka aritun anani zaabi hali deftere makko kewdo hali an hala juail odo anani ibn shihab hali az-zuhri insanul uyun hala makko aritun ابن هشام تاريخ اريتون ومعرفة الصحابة أبي نعيم ودن كالينو هالا وند بيدو فوكالي هالا ودو جعيل هو صحابي ينك عن نبي بيتنا رنداني جعيل بن سراقة هنا مكو إن هنا مكو إن ننتون قروب مب كم نغندا جياب الله نغندا نغلاكو ألاكو وني هاجو وين هم من سنا يد دينو إغولان لدينو إروكو دكو يمنن بنغال دينو لم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أنجتنا كفجور نهندن النبي جهتنا أن مجمع الصحابة مجمع أن النبي نو ينتهي سكت الرجاجة يدونا أن وطنا داخل نفسي إن شاء الله سلها لا فجور ساج جرام جزاكم الله خيرا